Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy PiSu przedstawili dziś nowe programy rządu. Pod szyldem Koalicja Obywatelska, PO i Nowoczesna pójdą do jesiennych wyborów. W tym serwisie też o jutrzejszym koncercie Stinga i Szagiego. Dla słuchaczy Polskiego Radia wykonają piosenki z nowej płyty. Liderzy Zjednoczonej Prawicy przedstawili nowe rządowe programy w czasie konwencji, która odbyła się dziś w Warszawie. O szczegółach Sylwia Białek. Plan Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe miesiące przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Mówił o 5 nowych projektach. Powiedział, że rząd wspiera małą i średnią przedsiębiorczość, dlatego po raz drugi obniża podatek CIT, tym razem z 15 do 9%. Prawo i Sprawiedliwość proponuje też niższy ZUS, bardziej proporcjonalny, zapowiedział szef rządu. Do poziomu 5300 zł, niższy dla tych, którzy mają niższy przychód. Trochę wyższy dla tych, którzy mają wyższy przychód. Prawo i Sprawiedliwość przeznaczy 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus, którego celem jest poprawa warunków życia seniorów. Premier poinformował również o programie Wyprawki dla uczniów. 300 zł jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym. Mateusz Morawiecki zapowiedział także powstanie nowego funduszu na budowę i remont dróg lokalnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska pod takim szyldem, Platforma Obywatelska i Nowoczesna pójdą do jesiennych wyborów samorządowych. W Warszawie odbyła się mazowiecka konwencja samorządowa obu partii, a była na niej Małgorzata Naukowicz. Podczas konwencji głos zabrali m.in. przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. To nie jest formalne zjednoczenie, to jest zjednoczenie programowe. To jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję. I szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Samorząd to poligon demokracji liberalnej, opartej na partycypacji obywateli. Oboje zapewniali też, że nie popełnią błędów węgierskiej opozycji i dlatego ich partie idą razem do wyborów. Lider mazowieckiej PO Andrzej Halicki powiedział, że porozumienie ma charakter krajowy, ale dziś konkretyzuje się na Mazowszu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kilkanaście tysięcy osób protestowało w centrum Berlina przeciwko rosnącym czynszom w dużych miastach. Do udziału w najliczniejszej od lat demonstracji tego typu wezwało ponad 250 organizacji i inicjatyw sąsiedzkich czy dzielnicowych. Organizatorzy domagają się od władz miasta radykalnego zwrotu w dotychczasowej polityce mieszkaniowej. Wśród zgłaszanych problemów są m.in. spekulowanie gruntem obliczone wyłącznie na wysoki zysk wynajem mieszkań i powierzchni usługowych, a także wzrost czynszów. Jak pisze Tageszeitung, ze wszystkich miast na świecie to w Berlinie najszybciej rosną ceny nieruchomości. Sting i Szagi jutro zagrają koncert dla słuchaczy Polskiego Radia. Dziś obaj artyści gościli w Radiowej Trójce. Pytany przez Piotra Meca, kiedy po raz pierwszy usłyszał o reggae, Sting mówił, że dorastał muzycznie z tym gatunkiem. Przyjaźniliśmy się z mającą duży wpływ mieszkającą w Anglii od II wojny światowej społecznością z Karaibów. Jeszcze w latach 50. spotkałem się z Calypso, potem ska i wreszcie w latach 70. reggae. Nie było takiego momentu, kiedy reggae nie byłoby częścią tego, co jest dla mnie muzyką. Zawsze bardzo je lubiłem. Początek jutrzejszego koncertu o 19:00. Będzie go można słuchać na falach radiowej jedynki, trójki i czwórki. To był serwis Trójki. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane w części północno-zachodniej, okresami wzrastające do dużego i miejscami tam niewielkie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 27 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons, połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a dzisiejszy program rozpoczęliśmy od utworu The Hunt, który otwiera solową płytę Melissy Auermauer, płytę Out of Our Minds. Formacja, z jakiej Państwo mogą kojarzyć tę basistkę i wokalistkę, to oczywiście Hole, zespół Courtney Love. I myślałam o tym, żeby przynieść jakiś utwór Hole, żeby obok tego otwierającego utworu zaprezentować, ale okazuje się, że Melissa Auermauer pojawiła się w swoim czasie na bardzo wielu różnych ciekawych innych płytach gościnnie. Również na pięknym albumie Rufusa Wainwrighta Poses w 2001 roku. To jest utwór, w którym zagrała na basie i zaśpiewała Evil Angel. Depth of sorrow, you are not allowed to follow me onto this town square and then run away. Yeah. said that you'd stay. Tak jak Państwo słyszą, klimat dzisiejszej audycji idzie w stronę lekkiego mroku. Będzie jeszcze trochę drapieżnie, ale też będzie lirycznie i wrażliwie. Posłuchamy teraz utworu z albumu Sufjana Stevensa, The Greatest Gift. To jest album, który zawiera takie końcówki, czy też ostatki z jego studyjnego albumu Carrie and Lowell. A zaczyna się tak utworem Wallowa Lake Monster. As if you know the story of Wallowa Lake, Leviathan first hid in the deep where her children sleep. She kept them hidden from the plague. But have you heard the story of my mother? She left us in Detroit in the rain with a pillowcase, fortune for the paperweight. Dragon song. takim lirycznym rozmachem kończy się Walloa Lake Monster Sufjana Stevensa. Wrócimy jeszcze do zbioru utworów, jakim jest The Greatest Gift, a teraz coś nieco bardziej oszczędnego. Ten mini album pojawił się już w audycji. Jest to mała płytka zespołu The Kills, która zawiera garść coverów. Ta piosenka została napisana przez Williego Nelsona, a najbardziej znana jest z wersji, którą śpiewała Patsy Cline. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Why do I let myself worry? Wondering why in the world did I do? Oh, oh, crazy for thinking that my love could hold. Trying, I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying. I'm crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy, zespół The Kills z krótkiej płytki The Last Goodbye. Alison Mosshart, czyli wokalistka The Kills, oczywiście udziela się również w zespole The Dead Weather z Jackiem White'em. W tym właśnie składzie nagrali cover chyba najbardziej znanej piosenki Gary'ego Newmana, Our Friends Electric. Yeah. that I can think for myself about little deals and issues, things I don't understand, like a white lie on my life, or it's like touching times. I don't think it meant anything to you. Friends Electric w wykonaniu zespołu The Dead Weather. No i oczywiście mają Państwo rację. Jak tylko powiedziałam, że Our Friends Electric jest najsłynniejszym utworem Gary'ego Newmana, natychmiast sobie przypomniałam, że przecież Gary Newman nagrał też utwór Cars. I chyba ten jednak jest bardziej znany. No ale faktem pozostaje, że kiedy w 97 roku ukazała się składanka poświęcona Gary'emu Newmanowi z jego piosenkami w wykonaniu innych artystów, piosenka Our Friends Electric pojawiła się na tym albumie nie raz, a dwa razy. Między innymi zagrał ją zespół Moloko. Ale nie Moloko teraz posłuchamy. Posłuchamy innej piosenki z tego albumu w hołdzie Gary'emu Newmanowi. The Magnetic Fields. I Die, You Die. Suffering your own two ways. The Magnetic Fields i piosenka Gary'ego Newmana I Die, You Die. No i skoro pozostajemy w takich nieco mrocznych klimatach, jak już wspomniałam, na pewno na miejscu będzie Fever Ray, Red Trails z albumu Plunge. kapelę ze wsi Warszawa i do Ameryki. Wracamy do Sufjana Stevensa i do płyty The Greatest Gift. To będzie remix utworu Drawn to the Blood, Fingerpicking Remix. I am drawn to the blood, the flight of a one-winged dove. How did this happen? How did this happen? The strength of his arm, the father of my last child. Sufjan Stevens, Drawn to the Blood, Fingerpicking Remix. I tak jak po poprzednim numerze Sufjana Stevensa, który pojawił się w tej audycji, usłyszeli Państwo utwór, w którym słychać tylko gitarę i głos kobiecy, tak będzie też tym razem. Będzie to głos Mary Margaret O'Hara, a piosenka to Was You. I never knew that all I I never knew. I kind of felt you never really loved me. I knew you loved me too when I first met. You were a dream come true for me. Now I have to leave you off my list of things to do for me. Margaret O'Hara i Was You z płyty Apartment Hunting. No to teraz posłuchamy utworu nagranego przez Melora Krieger. Melora Krieger jest Państwu znana pewnie bardziej jako szefowa zespołu Rasputina, czyli jakby to powiedzieć, historycznego, wielonczelowego girls bandu, w którym grają również mężczyźni. To jest najprostszy opis zespołu Rasputina. Ale nagrania solo tak naprawdę nie różnią się bardzo od głównego nurtu tego, co robi Rasputina. Nadal są wiolonczele, nadal jest głos Melory. A to będzie piosenka Girl Lunar Explorer. As he walks through a snow shower, breaking a path through the ice, she passes a high ice tower, which penetrates a polar night, but she lacks oxygen, is sensitive to fire, but her jetpack glows bright, and she doesn't even feel tired as she penetrates the polar night. What a mystery of vast complexity. There's something going on here she don't understand. A downpour of dust clouds unexpectedly appears in the palm of her hand. Everything flows freely. To the fire, but her jetpack glows bright, and she doesn't even feel tired as she penetrates the polar night. What a mystery of vast complexity. There's something going on here we don't understand. A downpour of dust clouds unexpectedly. Radio waves up into space towards Andromeda, leaving behind little trace. She takes hours to view the afterglow. A fierce lunar wind blows, it penetrates deep down the day side and into the polar night. Uwielbiam ten utwór za wiele rzeczy, ale chyba najbardziej za ten lekko nienadężający fortepian podczas tej dramatycznej solówki. No to posłuchajmy jeszcze jednej piosenki Mallory Krieger. To będzie cover zespołu Cheap Trick, I Want You to Want Me. I'd love I tak się kończy I Want You to Want Me. Laura Krieger gra utwór Cheap Trick. To już prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu Głowy, Serca, Bazy. Został nam jeszcze jeden cover, to będzie Mercy Street w wykonaniu Fever Ray. A ja się nazywam Gaba Kulka i życzę Państwu dobrej nocy. Kissing me.